بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. سورة البقرة نزول کی واتیا 87 نمبر 87 سورة المطففين پس نازل شوی دی. مطففين دیرشم صفارہ کے شپاگم نمبر سورت تے اول سورت عمد دویم سورت نازعات دریم سورت عباسہ دے سلوم سورت تکویر دے سلوم سورت انفتار دے او پینزم او شپاگم دا سورت مطففین دے درشمی سپارے نو نودولن دا سورت ہوا تیارے ستاسی سورت مطففین پسے مطففین 86 نمبر کو نودول کے او ترتیب کے سورت بقرہ دویم نمبر دے سورت فاتحہ پسے لگولے شوئے دے رب دو سورت دمخ کے سرا دا لیکن خاص طریقی اگر میں فلی کرنا دا برا تم طریق پائدہ رکھیں سورت فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین نمونگ دا اللہ حمدون سے پیجان دے دل خوش من قرآن تکی ناسو نمونگ دا اللہ حمدون پیجان دے دل دا کہ دیکھ وئی ویلاکن الہ واحد تو خدای تو ټول څه بون ولې الہ کوم لا واسه سجدته وای والله دې دا په د صورت ورپس ده کراړه چې د الحمدلله د دې اولیت و ذات کو چې الہ کوم لا واحد دې نور پس کراړه یا مخ تو رب العالمین ویلو چې پالنه کوي د مخلوقاتو نو دې تو ذکر نمبر شلم کیو ګورې وانزل الله من السماء ماء فاخر بر ارض بعد موتها تر وری الله د برنا باران نو فاخر به من ثمرات رزق لكم ضربات بدیوان پر باران میوه رزق لكم پر دو خوراک ساسو خوراک درکای تو چلے توخه چې رب العالمین سوق دے چې تعالی خوراک درکای ستا پالنه کای تاسو پیدا کړی دریم رب ته مخ تو کوي چې الرحمن الرحیم نو دې تو رحمانیت رحیمیت نمونه بیانولې چه پا آمو خلق بانده اللہ میرا بانتیا دا آمو خلق بانده اللہ میرا بانتیا دا لکه دا آیت نمبر 28 نرستو دا بند اسرائیلو خبر شروع کی او خاتم میرا بانای دی پا مومنانو بانده آمو خلق بانده آیت نمبر 28 نرستو تر آیت نمبر 39 پوره چه که پا تو قرآن بی اللہ کن تو مابو آتان فاہی آگو آسالور نعمتون ذکر کئی او خاص میرا بانی دی بنی ترو باندې آیت نمبر 40 نه رسو د کرکې ته آر نور 96 پورې د دې وجه نور پسې راړه دا رحمان رحیم و ذات کئ سالورم ربط مخ تو کې مالک یوم الدین مالک د روز قیامت دی تو کې آیت نمبر 48 کې وای وتقو یوم لا تجری نفس عن نفس شیئا ولا قبل منها شفاعت ولا اخذ منها عدل ولا تنفس ولا يقبل منها عدل ولا من ينصرون اصلور ترکی بندی مالک الدین اچ مشرکان کو مقیلہ چ بابا میں اخلاص اللہ لا لا ننش بندو دے لا ذی نفس عن نفس شو شو سو کوئی شفاعت بم کئی ولا تنفع شفا سو کوئی رشفت بورکم نو عقبم نی آد ورتاز ددی مالک الدین مزات ددی وے اور پھسیرانو یا مکھ صورت کی یا کنا عبدو دعوه وا یا کنا بودو اون دلتا اون دقا دعوه پا پسیقه دا امر بانه یا یو ناس تو عبودو اللہ امر کرده آلتا منگ تاوی چه تاس داسی وای آدل تاوی پا آت نبری کیس که یا یو ناس تو عبودو ربکم او خلکوی بادل که دیا و ربستاسو دیو جور پسیر آرام یا مقی دوست که یا کنستا این نو دی صورت کې ته چل خی چې امداد بس څنګه غواړم دا لانا یا الذین آمنوا آیت نمبر 153 وګورئ دویم سی پارا هلته وی یا کنستاین چلی ته خو چې دا څه وا چې خاص تا نه مدد غواړو مونږه نو دلته ته چل خی وسیله ته خی چې وسیله څه ده 153 کې یا الذین آمنوا استعینو بی صبر و صلاة و ایمان وارو امدار وارد اللہ نا پکر کے دو سو مشکلات کے صبر الاستقامت بی دین و صلاة پا منصرہ چلی تا خوصی رس شدخ پل عمل چی صبر کو تکلیفونو کی جراغانی مکو چگی مباسا غم راغلے سا مصیبت راغلے صبر کوا اموز دیر دیر کوا دائی تا چلو خو اللہ و دیمات کے وستعینو امدار وارد بی صبر و صلاة ان اللہ ما صابرین یقین اتنان خصوصی امداد دا اللہ مائت خاصا آغا صابرون صلاة اسی خو یاد ایرات عام یاد یاد مائت عام او خوار چا سر دے کافران لن روڑای ورکی بیماری خو یاد خصوصی تعلق آغا دکا معاہدین سر دے دے جنر پسیر آر یا مکھ صورت کے اینا تراتا مستقیم اللہ منگ مضبوط کے پلار نیغا باندے دا سویم شا وم شا کنا مضبوط کے منگ پلار نیغا باندل تو اذا لکھل کتاب پڑھوں بھی سر کے رنبی آیت کے کچھر پہ قرآن باکلا کے دل وارن اذا لکھل کتاب دے کتاب سر تعلق جوڑ کر دے تکی نا بس یا مکھ صورت کے ویلو سرات اللہ دینا نام تعلیم غیر مغضوب علیہم والا دوالین دری فرقی بیان کروی اجمالا منعوم علیہم منعام علیہم او مغضوم علیہم او دوالین نو دی صورت کے داغی تاریخ داغی تفصیل کو لیکن رنبو پیندر آتون کے دا منعام علیہم صفتوں ذکر کر یاو یومنو بالغیب یاو دویم یقیمون صلاح دعا درم امار رقل امیر مال لگئی سالو رم یومنو بی ماون دلیکم ماون دل من قبل اسمان کتابون بان با ایمان رسالو و بالآخر دم یقینو اپا غلط باندے یقین کئی تا پینزو شو نولای کدا پینزو سپتن والا علا عودن پا ہدایت باندی دی اتا چکم ویلو خمیر را بکن دربنا اتا چو احنا ساتو مستقیم غدا دی دا خرق پیدا دی رب دینا اولای کام مبلغون دا حکم دنیا شو دا اولای کام مبلغون او دا قطع ام دی دی کامیاب دا حکم دا آخرت دی دو اما پیر کا مغدوم علیم دا ای پا دو آیاتون کی بیان کے لگو گورین ان الذين كفروا يكن اقسان كفروا جن کار کر ضد واجی یا حق پٹ کر دوڑا مانی دی سوان غارم برابر اپ دے مانے کتے ارے یعنی بیان ہوتا کہ عملم تو نہیں نی ارے یعنی بیان نہ کہ لا من دے ایمان راڑی دای ددی ا دیکل دوسی پاس ذکر یاو حق پٹو لیو زدینان اس والا حکم دنیا بیا نہیں مغضوم علیم دا ختم اللہ علا قلوبیم مور والا اللہ دی پھڑن دو باندی دی دی دا صد دو وجی دی دا حق پٹول دو وجی والا سامن دی پھوگون باندی والا بسوارب غشا اپا سروی باندی فردی دی نفام لا بسرون صورت یاسین کے فام لیم دی نوی نوی دا والا ما عذاب نظریم ادیل عذاب لی دا والا دا مغضوم علیم دعا اتونو کی تفسیر کرد نئی صفات دل کرتے جیسے دیانی نا دیانی حق پٹھون کی دی حکم دو دنیا اللہ پاک دین دا ہدایت آغا سباب سالب کری دی اڑے والا بان کری حق وقت دن نا کی دین شی او باطل دی بار کی دین شی بھوگونی والا بان کری حق وغا نوری او سترگ والا پٹھون کی دا حق نا والا وعدا وعدیم دا حکم دا آخرت او دوالین صفتون ذکر کئی پا آت نمبر اٹ کے ومن الناس اب آد آ تو چوائی منگا وائی پخلے بائے منگی مارو پا اللہ بانے اپر رسول نائے بانے وما بمین نی دے مار رہا ان کی دوڑا نا دائر منافق ہے اسی پت یہ پخلے یوا پڑکے والا یو خادون اللہ ٹھگی کئی دا اللہ دادوین سی پت منافق دا دوالین ٹھگی کئی دا اللہ سر پخ پر خیال بانے آقا تان سے چیمان رہا رہے درہم سی پت رہا ذکر کئی وما چورون آیت نمبر نو کے اخیری آدھے کی شعور نیشتے دینے وما يعقلون نو چکل فکریشته این اکل چه بگنی خو خاری کنا خود خر نم لاندی شور پا خر کیوی در خر نم لاندی منافق پی قروب این مردان دا سلور صفت پرون دایی که مرد دا منافقات پینده شو سلور شو او سا بی ماکان اکسی بون دا پینده صفت پس او دا چی دو یا دروغ کون که دروغ کون که کدب صفت دا فعل دا قول دوارو لکسن چه صدق صفت دا قول دا فعل دوارو ده پینده شو وذا قلمت لا تصيب الارض قابل ما نحن مصلحون داعش بقم سبب چې دای په کای فساد دان ته مسلمان خو منګ ډیر نه کی کو واش او وم سی پته ار د ورته راکې د دوالینو او ادا کلام کله چې ولي تامنو ایمانو کما من ناس که خلک چې ایمانو صاحب کرام نو دې ان امنو کما من صفا امنګ ایمانو په شان د بیو کو پانو د دې وم سی پته چې دای با اکبروست بیو کو پوي ادا بیو کو دی جنگ جوړ شر پیدا کړی نو اتم صفت ادب تیر کی اخر کی ولکن العالم لا علم جاهلان دی چکلا پروس دے بیوکوپن اللہ تینا علم واغ سے جاہلان شو چاچ امامان او بدر ویلی اللہ تے علم وادی چاچ پیغمبران بدے دای بدے بیانے اصول نہ خلاف کی اللہ تے علم اخلی کینا او تو نہ ہم صفت تو دوالین ویدا لقل الذین امنو کل تی مخامش کسان تھا آمنو چی من لے مسالہ دا او بدو ربکم من لے قرآن نوائی آمن نام گئی مان راوڑے آو ساسو مان گئی ویدا خلاو کل چی لار چی خبر شیطانان مشتران سوائی دی انا معاکم بیشک منگتا ترو ار چا ترائی دے دیر چا خلاف نے استام مل گر دے پا مخامخ بانے پشا دے خلاف دے آقا بل چی کم دے آنور ملان دائم خلاف دا بیمان دے ددن غټ به ایمان بل نشته ا کافر خو کار منکر ده کنه غټی کې دی شي لیکن دې دا چې چل ورکې دین ټکیږي دا لړ غرق دی نو لاتم سی پته الله استاد دې ما مو دو فیتو یعنی امن حیرانه پرشان و مو چا امن نو کوم د دنیا ولولګو و ما کان موحتدیم چرن دې لار مونږ دې دین ټکیږي او حکم د اخرت ولګول د وردس کې ولهم عذاب عظیم نو پوه شوې نو مخکې تورت کې ویلي صراط الذین انعمت علیهم نو دلته او دار غیر مغضوب علیهم ولا الضالین د هغې تفصیل و دې وجې نه ورپسې راغله دا شوی مو اتمه نه هم وړه که څه شو ما یو دوه درې یو نه شو که نه بس لس برابر و ډیر شعر دی په کې وده لس هو لسم ربطه مخکې تور کې ویلي موضوع علی غیر موضوع علی مادین ولدوان دلته سبب د غضب ذکر کوي آر نمبر کاسټ کې لږ وګورئ دلته سبب د غضب ذکر د غضب په علاوه راولېږه یو شپېته چې د الله د یو نعمت د نعمت دغه او کنه شکر باندې الله په غضب راولېږم 61 واز خلتم یا موسی یاد کړه چې تاسو موسی الله نن دراړه تا امن چری چری موږ صبر نشو کولت نشو ټینګې ده په خوراک یو قسم باندې من سلوا فضل ربک هو نو غوړ غن غوړ رب ستانه یو خرج لنا چې رابطه موږ لپاره مې ما داغنه تم بیت الارض چې زرغونه یې زمکه یعنی سبزیان بقل و قصایا او بادرنگ و پومیا اوگا اتو ای پوم نمراد غنم و عزتیا او دالونا و بطلیا او پیاز دو پختانو مشتران دا گوختیو او سن پختانو دا شنجر خود سبزیان مبزای قال اتا سبزیان لذی اوی اللہ آتاتو اخری اغا شی هوادنا چا معمول دی بلدی پا بردد اغا شی و خیر چا اغا قرار دی دا الله نعمت من سلوا دای په پیاز ټماټر ور ظالم بچیا نو دای باندې سو شو ها ای بي تو مثلا فن لک پن لک ما ساتم و ضربت علی مد الله اول شی په دای باندې مهر د دې الله تیاو ول ما ثقنا او مهر د خواره و با بغضب الله ارګل دې په غصه د الله غیر مغضوب علیهم پوشه چې د الله د نعمت ناشکر چې اوسره قران موجودی ارے نور کتابونه وای په دغه غضب د الله نه سخت سخت خیال دي ټول عمر په بل کتاب وای قران باندې بیان دا موضوع علم نه دی غیر مغضوب علم نو دا سو شو لست بدلت کافی دی تلک عشر کامله دریم شه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیان د اصول سامانیه سره یعنی هغه صورت چې پای کې اته وړه اصول الله بیان کړی دي څلور اصول مهمه او څلور اصول ممیده اصول مهمه توحید رسالت صداقت کتاب امام بالاخره اصول مهمه جهاد انفاق او تنظیم او آداب په دې کې ذکر دي خو په دې کې دعا د اصول مهمه دو طرحتن راغستی دي تفصیلا ادوی راغستی دي د اصول مهمه صراحتن تفصیلا د اصول مهمه دعا توحید او رسالت د اصول مهمه دو تفصیلا جهاد انفاق ادا دو دوی په کې داخل کړی دي ښه لکه اصول مهمه کې دعا وتر داخلي صداقت د قران ایمان بالاخره او دی دغه سره د جهاد انفاق سره یعنی ضمنن داخلی پکې تنظیم او آداب ټول پکې په دې صورت کې داخل دی یعنی ټول اصول په دې کې دي خود دوه اصول مهمدانه تفصیلا بیانوي توحید او رسالت او دوه اصول مهمدانه تفصیلا بیانوي جهاد انفاق ادا دوه دو پای کې داخلی په دغه اصولو کې واشه د دې صورت دا امتیاز بل صورت دا شان نشته بل صورت ممتاز دی په تفصیلی بند باندې تللو باندې که تا چاوې چې کوم صورت دی چې وایي تفصیلي بیان یې کړی باندې تللو دا صورت دی صورت بقره هسې صورت د بنی اسرائیل هم شته په پنځلسمه سپاره کې لکه هغې کې دور تفصیل نشته صورت چې په دې کې دی بل امتیاز د صورت ممتاز دی صورت ممتاز دی په واقع د ذبخې باندې ذبخې د بقرې وش پېته چې بنی اسرائیل ته الله ویل چې غوا حلاله کوي پکې نقرې کو څلوېښت کاله تله راتله څلوېښت کاله دا څنګه ده رنګ یې څنګه دی دا بنګه خو ډېر تکلیف کې شو څلوېښت کاله مسلسل تله راتله بل دا واقع نشته بل امتیاز تور ممتاز په واقع د قتل النفس باندې دغه واقع ذبحۍ پسې هغه شروع شي هر نمبر بهتر نه دعا ویانه چې سړی وجل شو بیا یو بل راړو نو الله موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې د مړي یو عیسه په بله عیسه ولګو دی به ژوندی شو ژوندی شه بل داسې نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی صورت ممتاز دی په دې باندې چې دا صورت په ټولو کې طویل آیات دی په قرآن کریم کې اطول آیات اطول د طویل نه یعنی اس میں تفضیل ابتا سوتا سپر ڈگری ہوا ہے ٹول کی اگتا اگر دا صورت ہے تقریباً سب دو نیمی سپارے سے کم دا صورت ہے نور صورتوں نے یو نیمہ سپاروں پرشتے او زیاد نیشتے دا دی امتیاز دا دے بل امتیاز دا صورت دا دے یہ اطول آیتوں پر دی صورت کردے ٹول نا لوی صورت لوی آیت اطول آیت چی پوے رکو دا آد نمبر 282 یا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينهم كاتب بالعدل دا دایات پای کې د اسلام د معاشري قوانين ذکر کړی دي د قرض ورکول تر کې څنګه قرض ورکه بل راشه نشته بل امتیاز د صورت سور ممتاز په اعظم آیات باندې یو اطول د کټور خو په اعتبار د الفاظو لوی یو د اعظم په اعتبار د درجه لوی آیات ارے آیت الکرسی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم دا پا دی صورت کرد پا ایک آدم آیت والے پا ایک دا اللہ والسی اتل سنمون دی سب پا اسم ظاہر سرا سب پا اسم ضمیر سرا اکل ضمیر بارد پا کراڑی اکل ضمیر ظاہر پا کراڑی والس نمون اتل ذکر کئی آدم آیت والا توی بل امتیاز صورت ممتاز دے په بیان تحویل قبلی باندې آر نمبر 142 43 44 45 دویمه سپاره کې شروع کیږي تقریبا یو دوه مخه دی تحویل د قبلی باندې د قبلی اوړول بل داسې نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د کثرت د احکامو یعنی د اوامرو نواهي په دې صورت کې تقریبا زر اوامر زر نواهي دي علما وایي او زر هغه حکمونه چې وایي دا وکوي او زر هغه چې دا وایي مه کوئ په بل صورت کې داسې نشته دومره زیات احکام بلکې یو یو یاد داسې چې امام قرطبي رحمت الله علیه یو یاد نه 50-50-60 احکام راواسي بیا خو چونکې موږ فکر نه وو موږ به هغه د فکر په درد باندې هغه لیکلی دی تقریبا تفسیر قرطبي نو هغه موږ هسې په احکام بیان کوو د دور تفصیل نه شو کولی بیا چار یاد نه موږ اتیا حکمونه راوباسو هېڅ حاجت نشته هسې بیا ګرانېږي دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان د واقع د حضرت طالوت چې جهاد کړی دی هغه جالوت سره د دویمې سپارې آخري مخونو کې آخري مخ کې د طالوت حضرت طالوت او د هغه د ملګرو جهاد دی د طالوت کافر سره هغه طالوت وایي وقتل داود طالوت جالوت داود السلام جالوت مړ کړ داود السلام د هغه په لښکر کې دا واقع د طالوت بله دا واقع نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په وقت ابراهیم علیه السلام باندې چې هغه مناظره کړو د بادشاه تره مناظره کړې وه آیت نمبر 258 دی غالباً الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الملک مناظره کړو چې ورته وې هغه ستا رب څوک رب الذی یحیی ویمیت زما رب هغه ده چې ژوندي کول ماشومان پیدا کوي او مړیم بیا هغه مړی نو هغه تړی قال انا خو یو مزدوم ژوندي کول مړ کول کوم دی دوه قیدیان راو دی یو مړ کا او پر وګو دا نبی اپو چې ابراهیم دا بیا وکوب دی نو قال ابراهیم ربی الذی یحیی ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق زما رب خو مشرق نه منور راغی فاتی بها من المغرب ته المغرب نه خو فبدل الذی کفر نو کافر حیران شو سوما دا واکه بل ځای نشته ابراهیم علیه السلام ډېر عجیبه چې مناظرې خدا مناظره بل ځای نشته دو سوټان وره په دې ممتاز څو شو یو زمر دا پکې وایو د اوسو نور پکې وایو دارنګې دی څو ممتاز دی په واقع د ابراهیم علیه السلام 260 نمبرات کې چېس قال ابراهیم ربی ارنی کیف تحلم موتا قال انم تؤمن چې هغه څلور مارغان واخله الالک چټنی کا سرد وزر سرد اډوکو بیا دغه هغه مشترک ټوټین راواله جامینه نو څو واخه په یو غرسه په بل څه په بل څه په بل باندې بیا आवाज کوا یو مرغه ته برازي نو چې आवाज به وکړو چرګ راشه نو چرګ اډوکی په اول را روان شو نو واډي په جوړ شو هغه واخه روان شو بیا به وزر روان شو بیا به بانګوي اے کونتر راشه نو کونتر په دې طریقه باندې قیامت وت ثابتو په مثال سره کارکو نو دا واقع بل ځای کې نشته څو شو لس یوولس شو دولس دارنګه سور ممتاز ده په بیان د ابتدایي منزل د جهاد باندې چې په هغه کې هغه درې خبرې رومانه کوم ضروري دي هغه بیان کړي دي هسې ابتدایي منزل د پر ټرین د تنظیم د پاره سورت آل عمران هم شته دا د نور څو دوه روزو خو دی کې هغه درې خبرې چې د جهاد د وطن مخکې به مجاهد څه کوي یو د مجاهد ټریننګ دویم د ملک اصلاح څلور قوانین یو د کور د اصلاح اتل څه هم بل ده کې دا شان نشته بل صورت ممتاز ده په واقع د اودیر علی السلام باندې لږ دا وګورئ دا دو ته 58 د 59 ده درې می سواری کې پړومې مخ کې درې مخ یا دو ته 59 او کله دی مرالا قرته نو یا تیوینی یعنی خبر دا غتړی نه چې تیرې دې په کړی باندې مفصل مې د مراد او در اسلام دې وایې خالدون دا کله پروته او علاوه په خپل چتونو باندې چته ول غرو دیوال نه بیا غرو دی یا علا په مان د ما او دا پروته او سره د چتون دا دیوال نه چتون ار ته غرو دا ډیره پراتو او د خلکو اډو کی مو زره دره پراتو نو قال وی دی سړی پړ کیراله چا نه یو یاد الله ما د موت په کوم کې پیت جو نکای با د مړی الله په د مرنا ر کیراله د وسن جو نکی په کوم د جو یو دم به پاسه چې ژوندی شي کوم د ماشومان به پیدا کړي نو په مات الله میا تامن نو مړ کو دل الله سل کالا ثم ابثو ثم باسا بیا ژوند د سل کالا با ژوند د خیر وکیا ته اوس مړ کې د زمګر پاسه پر د خبر کنه ده ا پیغمبر ده هم مړ هم ده نو قال وی الله کام لبیسا سوره ده تیر کړي ده قال لبیس یومن ابادم و یو درسام ما وخت ورکړی یو ورځ یا بادیسه د ورځې نیمه ورځ قال الله لا نه نه نه بل د ادراب دی د مخک نه رات کوي نه نه بل لبیسا بر کتا وخت تیر کړی میا تام سل کالا پند تام کو ګوره خوراک ته دی او شر اوس کلو ته دی لم نه دی بدبین شي اتی یو سوچ خو په کار ته کوئی مړی ژوندی دی نو ا دا مړو که د ژوندی والله خو ای پاما ته او لمیا تام او د قبر کې هم نه دی قبر کو اوری او ویني وا نو د په سل کاله کې نه ګړګوړ اورېدلې دی او نه یې نور ختله کودل لیدلی دي نه یې تیاره لیدلي نو داسې چل دی ستا دا مړی ستا دا مړی پیغمبر نو چت دی وایي کتابو کې را کوم کتاب کې تحفة النصائح دا د یوسف ګدا دی منجور کتاب دی هغه لیکلی کنجش نشیند بر قبر مرده بداند ماده ده چنچڼ چې په قبر کې نه مرده ته پته دا ماده ده او که نر دی و تا ته پته دی چې کارغانو کې نر څوک دی ماده شته تا ته پته شته موږ ژوندي یو که نه موږ یې وینو نو مړي ته وایو پته لګي دا نر دی که ماده موږ دخه موږ دا خبره سره یو منډ له تسلیموم ښه د مشرکانو سره ابدتیانو سره ښه چې دی دور د دور تیز نظر چې دوو ګزو خاورې نه ده نظر راوځي نو بیا په دې کپرو باندې سارېږي په دې بیا خو هر ته لوي دي که نه د دې وایي مشرکان چې کله هغه دا کېده کونه نه خی بابا ته مخ ورته خی په شا شا ته راځي وایي چې کونه مې نیني نو دا نور ته ورته خی ظالم دي په شا شا ته راځي پوه موږ وو نه نه هغه د پیغمبر دی هغه مړم نه دی هغه وایي یو ورځ مې تېره کړه نو سلو کالو کې څومره دي یو کال کې 365 ورځې دي نو په سلو کالو کې څو لکه ورځې شي تاسو حساب وکړئ که نه 365 له په سو کې ضرب ورکړئ څومره ترې جوړېږي تین لاکھ پینسٹھ ہزار روز جڑی گی نو دا تین لاکھ پینسٹھ ہزار زل نور خو خطل پر ہوتے دین دے خبر چھے بارانہ بسور گڑ گڑ دندے ہو رہی دی وی مڑی ہو رہی دی خدا ہے موی خوب آسا اسے لگی آیا کنا بی دلیل لگی آیا وی مشران ویلی مشران غلطی کرن تو بار پسی دا ہو دی یہودیان وقی دی وی کنا یہودیان ویلی خبر دی خپل مشران یہودیان یادی یہودیان ویلی چھے مڑی ہو رہی یہودیان وی چھے اولیاء چې کوم نن ویني د قبر نه په څه ویني که ته وایې چې په غوږونو یو ځل شیخ القرآن له یو ځل شیخ القرآن له څه کسان راغله یو سره مناظره وکړه شیخ ورته یې ښه ده که نه وایي په څه کوې په سما موتا کې وایي ټیک ده کېنئ خو یو لو یو فیصله کوو هغه به وایي څه وایي یو ول به دا سر ما سره دا فیصله کوئ چې تاسو د قبر کې پردي ته تاسو مړي که ژوندي یو ورته ژوندي بیا ما سره تاسو مایموتا کې مناظره داسې شي کوئ یا خو ما سره تسلیمې چې او دا مړ دي نو چې مړ دي ورته بیا بل اسباب ثابت دی ځکه بېد اسباب چې ویني خو د الله صفت دی بې اسباب چې اوري د الله صفت دی نو یا به ما سره بیا به دا ثابت دی یا اسباب بل ثابت دی چې ژوندي دي که نه چې مړ دي کوی چې ژوندي دي کوی چې ژوندي دي نو بیا خو اسانه شوه دا خو کوټه ده د کوټې شپږ انچه چت دی تاسو به لاندې کوئ دوه درې کسان زموږ ملګري به ستاسو وي تاسو خبرې موږ به خبرې بر وکړو په چت باندې ښه تیز دی او که تاسو واورېدی نو بس ثابت به شي تاسو ژوندي یې که نه د شپږو انچه نه تاسو نه شي اورېدی او دا مړی چې کوم دی هغه په قبر کې چې زرې زرې شي هغه اوري خدای مې خو باسه عجیبه د شیخ القرآن دا اسانې طریقې وې هغه به اوږدې مسالې نه کولې ملا یې غلی کړ وی و دا تاسو یو داوام کنه یا به ته مړ وای بیا به اسباب ثابت یې که ژوندی وته بیا به کینو تاسو به لاندې کینو دوه درې کسان زنګ به تاسو به او موږ بره کینو ستاسو ملګري بره ته موږ به خبرې کړو بره نو که تاسو واورئ بس تاسو مسل ثابت شوی نه یاره شیخ القرآن وی د هغله مې دغه ترنا وته کوټ ترناو دی که څه دی وی دې کې یو خان هغه راوستی وم نو هلته ما بیان وکړ وی ما په دې دغه باندې رد وکړه په دې څښاک په دارو باندې وی سار له چې ګورم د مولیان روان دي او پنځه شپېته اتیا کسان دي ټول ته لوړې دي لرګي وی موږ ناشته کوله وایي دغې روان وو وی خان ما دغه ته نو خان چې راوایي ټول وایي دی دا څوک وایي چې کینه خان پارم دا ستا کار جګړه زما د ته پکې منځ کې سره راځي زمونږ دی جګړه ته زه پوه شه وی وه دی ستا بېزتي کوي زما بېزتي دی پلار هم نشي کول ته به وګوره دا لوړو به زه د خولې کورم منډم ما له چل راځي تا غوږ ته غوږ کېده وته وی دی راله ما ته وایي تا څه وی بېګا چې د څښاک داري نشته ما چې نشته وی ول دا د چارتوي علما چې وایي نعمت د شری دلال سودی د شری دلال چې مطلب په ثابت دی سودی وی سالور ما چې کم کړ دی وی قران دی او سنت د پیغمبر اسلام دی او د صحابه کرامو افعال اقوال دی او د یو امام قیاس دی وی ما چې نه پینځه دی وی کوم د پینځه کوم ما یو په کده چارته دی مولیان وی دا چا وی ما دا تاسو وای کنه چې چارته دی علما ویل یا به دلیلی دا څه جوړ کړی دی دلیل بھائی قرآن سنت دے اول نمبر چھ قرآن سنت کی بھی ابل چاہتا حجت نشتے کدی کنی نبیاء صحابہ کرام اقوالو کے گورا اپوالو کے گورا کئی کنی نبیاء دے امام چاہتا کم امام امام تا تابی شوافی دے امام شافی پکا کی گوری حناب دے حنفی پکا کی گوری شیخ دا ترکیب آسان لکد ابراہیم اسلام سر آسان ترکی دی نو وی بڑی وینی پس بینی اپس آوری دا پیغمبر دے کنه دے یوسف یا گدا دا شیرون لیکلو پا تخبت و نصائح کے کنجش نشین بر کبر مردہ بی داند مادنر دا اگر جواب بیا کر دے ابو الحسن الدائری کشکول نامہ دا کتاب دے اگر وی نمردہ ہے چے بیند حال زندہ نشوند او گہے اقوال زندہ رسول حق عزیز چون بمردہ دے مدت مردگی ست سال بردہ بخوان لا تسمل محتاج قرآن دیگر جا ہم دے قرآن خوان بپروان نمردہ ہے چا سوند شنود اے چا بیند حال زندہ مر دے جواندی سال نوینی نشدود او گا ہے اقوال زندہ او مړه د مړی خبرې نه اوري د ژوندو کتوا چې اوري نو رسول حق اوزر عزیز اسچو ببر ده اوزر اسلام پیغمبر دی د مړ نه ډېر چاته پیغمبر دی عام مړه نه دی او هغه د مدت مردګي سات سال برده سل کاله په قبر په ځمکه تیر کړي هغه خو څه نه لیدي هغه یو ورځ مې تیر کړي یا دوه نو بیا وایي بخوان لا توس معتاد قرآن قرآن کی تانی ویلی چی مڑی نہ ہو رہی دیگر جا ہم دی قرآن خواہ بھی پراوان ادین لا نور دانو کی مڑی رو دانو کی رائے چی مڑی نوینی ہے نہ ہو رہی اسبابی نیشت ہے نو دے بھائی مڑی وینی ہے مڑی ہو رہی دکم دانے تو آئے مشران ویلی دی نو قرآن نا دی مخ کر مشران تو شد آٹھو لہا بدا دیر دیم اس مقصد دو صورت ہوں مقصد دو صورت دا تفصیل لکھئی مقصد دو صورت دے اس بات دو اس بات علیب سے سین سرنے علیب سے ساوات ہوئی ابا یعنی بے او علیب ہوتی اس بات ثابتون او اس بات دو توحید ثابتون دے خبریں کہ اللہ پر ذات صفات کیا ہو دے لیکن سنچ ذات کی یو گنے پر صفات کی یو گنے اس بات توحید ماندا دویما مسئلہ اس بات رسالت ثابت اللہ دے خبریں کہ ہمیشہ اللہ پیغمبران را لی گلی دی آدم بابا رنبے دے نبی سام آخری دے پر نبی سام بان رسالت اور نبوت ختم شو دے نبل کتاب رات لے شیو سا نبل پیغمبران دین بسی کہ قرآن سنت کی عقیدہ وہ قرآن نہ ثابت ہو عمل بس سنت نہ ثابت ہو بس کبیا لوی سڑی دو قرآن خلاف علم گا نما نکار سر لوی کدی باندی کدار دائی ان کما ویلی شیخ القرآن وی شیخ القرآن وی وی دو پنج پیر دلیل نده گوره سنگا دوی سر که نیست حجت ہے چه قول پنج پیر شر احمد قول حمد را بگیر رسال زمان که شاگران مگن خوش صدیات دیو تا واشه نیست حجت ہے چه قول ده پنج پیر خبر دلیل نده گوره نبی مانی پا دلیل که انو نبی بل تا پیش که نبی دبل نمانی شر احمد قول احمد رابی شر احمد یعنی پیغمبر چی کم شریعت را چی قرآن دیگا او قول احمد سنت ده نبی اسلام با اخلی بس نو دلیل با ده قرآن سنت دهی نو دویما اس بات رسال دا مانا چی اخری پیغمبر آگلی نو دین باقی چی نبی اسلام با دین کامل شو دی الیوم اکمل تو کم دین اکم دین کامل شو او چوتره بیرات جوړی او مشران ویلی دي بای مونږ دا مشران دی منو مونږ له عزت کو بیزتو ال نه کوړتیا چې ویلی به غلطی ته شو انسانان دي یا بغنی ویل تاسو دروغ وای چې علما یې غیب ځان څنګه خبرو کې په دین کې دا وته جاهل هم داته ونه کی نو دویم اس بعد رسالت دریم مسله چونکه دا دوه مسلې چې کوم دا ګران دي توحید بیانول د دې په ضمن کې رد شرک دی د پیرانو مقابله ده سنت بیانول په دې په ضمن کې رد بدعت د مولیانو مقابله دا دواړه خطرناک خلک دي د خولې اثر روحو رسوخ وي په بادشاهانو باندې اثر وي بدماشان دي سره مالداري خلک محترم ډېری نو تکلیف ډېر دی د مرګ خطره ده نو دې کور په دې دوه مسلې نور راوړي دي جهاد فی سبیل الله اشاره دی ته چې دا مسلې هغه څوک کول شي مجاهدي یا دا مسله دوه مسلې نه من جهاد وسره کوي بیا چې رکاوټ جوړیږي جهاد او څلور مسله انفاق فی سبیل الله مال لګول دا یې صراحتن ذکر کړي څلور دوه د اصول مهمونه او دوه د اصول مومنداونه اصول مهمه مومندا پیژني کنه ها دوه په دې کې زمکۍ توحید رسالت سره صداقت د قرآن ایمان بالآخر دا ځای کوي او جهاد انفاق سره تنظیم او آداب دا ځای کوي نو مقصد د صورت دی موږ اوس څلور مسلې ځکه دا صراحتا ذکر کړي تفصیلي مقصد صورت دی اثبات د توحید اثبات د رسالت ادره مسله جهاد فی سبیل الله او څلورم انفاق فی سبیل الله اشاره دې ته ده چې توحید بیان کا چې سنت جاری شي سنت ون عمل کا چې جهاد وشي چې جهاد وشي انفاق به وشي دا صورت مقصد دی لکه څنګه چې صورت کې مقصدونه سلور دي نو دا صورت په سلور ایسو کې تقسیم هم دی اول ایسا سل آیاتونه ده سو نمبر آیات پورې دویمه ده 101 نه 176 پورې یو څه شپږ اویا یو اویا به اووه اویا پورې دریمه سه ده 177 د یو څه اووه اویا نه تر نمبر 255 پورې 254 پورې او څلورمه سه 254 نه واخلې تر اخره پورې اول یې چې سل آیاتونه ده په دې کې اوله مطلب بیانې اثبات د توحید دا ثابت چې الله یو د خپل ذات صفات کې او دا بیا په درو بابونو کې تقسیم ده اول باب آیت نمبر 20 پورې شل آیتونه دویم باب د آیت نمبر 21 نه یویشت نه تر آیت نمبر 39 نولس آیتونه یو کم څلوېښت پورې او دریم باب د آیت نمبر 40 نه تر 96 پورې آیت نمبر څلوېښتم نه تر شپږ نوي پورې 96 پورې اول باب چې شل آیتونه ده دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب آیت نمبر 20 پورې اول باب چې شل آیتونه په دې کې بیان د هغه دریو فرقو ده کوم چې مخکې صورت کې بیان شو خو هلته اجمالا و مختصرا و دلته په تفصیل ده هلته کې صرف ویلو انعمت علیهم غیر مغدو علیم ورد دوان پا دی که دای سپات تی دای حکم دو دنیا و داخل اول پینزو آتونو که دا مومنان و سپات پین سپات حکم دو دنیا و داخل دو آتونو که آت نور چی و ست که آت نور شپگم اپا وم که پا دی که دا کاپیان دا مغدو علیم دا غی سپات اغی حکم دو دنیا و داخل تا اپا دیار تا اتونو که دارت نمبر اٹ نوالی اتن نوال ترات نمبر شلم پور 20 پوری پر اگر منافقان و بیان دا غیل لسی پتون حکم دنیا و دا آخرت آخره که دومی سالون دا آیت نمبر سوال نرستو دا پار دا قرآن ار منکرین دا قرآن دا وضاحت منکرین دا قرآن دو کس ما ذکر کئی یو نمانون کی چو لکا ابو جهل نمانم دا غیل مثال پیش کئی دور والا و سران او یو دی چې په خلی خو قرآن منی لیکن عمل ته تیار نه دی مثال بیانې د ابو والا سره اوس الف لام میم دي ته حروف مقطعات هغه حروف چې هغه یو یو ویل کیږي الف علم وطنه شو علم وطنه شو ویل علم نشه ویل الف لام میم. حدیث کرا نبی اسلام ویلو جو قرآن پا ہر او ہر بانے لس نیکا ملاوی گی چھ سارے تلاوت کئی خو بیاوی چھ علیب لام میم لیسا بی حرپن دا حرپن دے بلکہ علیب حرپن علیب زان لا حرپ دے علیب لام میم چھ کم دے نو لپس دخا دا حرپن دے لپس کے بیا حروپی دوا دری سا دور سور چی نو علیب حرپن علیب یو حرب دے لام بل حرب دے میم بل حرب دے ہم پر علیب لام میم چی صحیح طریقہ دے ویل پر تدبر تھا تیس نکاح تا ملاوی گی. اس پر دی بانے سوال پیدا کی گی چی دی مانا صدا نمگا دی پر مانا اللہ پوئی گی منگ پی نفی گو نو پر دی اتراد را دی چی دا تنگ دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب پر آغلو دروش تا ہدایت دا پر دا مخلوق نو چی پر مانے نفی گی بندہ ندینا بروش ادار سنگ حاصل شے نیا خدا دا اللہ دا کتاب نہ ندی تو دا تک دن بیا دا اللہ کتاب کی راوستی والی شے دا اللہ کتاب نہ ندی اگر تو دا اللہ دا کتاب نہیں بیا پا مانا والا پی گئی تکرینا خوی روش ادار حاصل دینی شے تو جواب ادار ہے چھ روش دا ادار دیتا ہے تا اللہ پا خپل صفات ہو کی یو مانے تو دا اللہ یو صفات دار ہے چھ علم بکل شن ہو اللہ پارسے والا پوا دے ادا اللہ علم ذاتی دے تو پیغمبر دے علم چکم دے کسا اللہ ورکڑے نہ اللہ ورکڑے آتائی دے آگا محدود دے خواہ پار سن نہیں پویا چھو سورہ ہوتا اللہ خیل دے اکا ہوتا پتا پر اختو تم دور معلومات چھو سورہ ہوتا اللہ دے قال لا علم اللہ اللہ ما اللہ متانا پر دی صورت کرا دی پر اختو چھو اللہ مکتا علم نہیں چھو مگر دا اجتا مکتا خودنا کردی نو دام یا لے علم پر ایک حاصل چھو چھو کامل علم دا اللہ دے بس کہ پیغمبر تا اللہ دا عریب لامیم مانا نہیں خیل پیغمبر تا نور تلا چې پیغمبر د نور د صحابه له کوم ډول موږ له کوم ډول یی د انسان علم کامل نه دی یو خو اتائی دی خپل علم هم نه دی علم خپل نه دی صفت نه دی خدا ولا الله ورکړي او الله ولا کامل علم نه ورکړي د خپل علم چې څا الله ته معلومه غته ته معلوم دا شنیشته الف لام میم نو دی کوم یو لوی علم حاصل شه موږ ته عقیده چې کامل علم د الله د بل چا نشته ذالک الکتاب ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے لارے بفی ذالک تر اشارہ کی گی اغشیت چے علماء وی چا مشہد بالبصر پستر گلی دے شے ذالکہ و حاضر سرا نو دلتا الکتاب داخل کتاب کامل نو سنگتا سو ہے مغونا ذالکہ سر اشارہ کی و حاضر سرا اغشیتا چیغا معلوم بھی پا منز اللہ دا مخلوقات ہو کے پا منز متکلم او دا مخاطب کے لکہ او دل دا اغادیس دا وپد عبدالقیس راغلے نبی اسلام تا مرنا بیامرن فاصلہ یا رسول منگتا پورا دین بیان کا فائن اللہ ناتی کا اللہ پیا شروع خورم منگتا تا نشورات لے بغیر دمیاش دا عزت والوں چاہے کہ جنگ بند ہے فائن بینا بینا بینا کا آدا حیو من الکفار مزر لکہ دنگا استاد ممن کے مزر قبیلے دو غدم دشمنان دی منگتا نشورات لے نو حادات را اشارہ کردہ نو مزر خواد ہے پا مدینہ کے مزر چرتا ہوں مزر خطور ملے لرے ہوا خواہ غدا نبی تام تا غی وای چی پاینا بینا بینا و بینا که حادل حادا حی الکفار من المزر دا کلی نو کلی خواهد ایتا پتا چی نبی اسلام تا مزر معلوم دی مزر علاقہ او غیتا معلوم نو دیدا که بریلیان دی اعتراض جواب کھو کنا اغی وای چی نبی اغی وای چی پا قبر کے پا قبر کے تا پوست کئی پرختے دا ار مڑینا چه مر ربو کا ستا رب سوک دے ما دینو کا ستا دین سرے ما تقول فی حاد رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارک سوائے نوی حاضر تر اشارہ کی مشہد تا چلی دیشی نوی پا دنیا کے خو پا لکونو مڑی کی پی اٹھائم کنا پا قبر کے خخی گی نو آر دا کہ اگر نبی اسلام بھائی موجود نہ دے مونا حاضر تر اشارہ کی گی اگر شیت اچھا اگر معلوم ہی دغه چې مسلمانان ته پته وي چې ورته وي ما ته کوم بیا کیا درجل نو وایي چې موږ داو چې ازنګ پیغمبر دی او کافرو چې ها لادري ما ته پته نشته وایي نو هادا ذلک ته اشاره کیږي هغه شي ته چې معلوم په مینځ د متکلم پېژنه که څوک دوست متکلم دی وخت کې ا تاسو مخاطبین یې زه تاسو ته خطاب کوم نو دا کرنګې هادا ذلک ته اشاره کیږي شي ته چې هغه معلوم وي په مینځ د متکلم او په مینځ د مخاطب کې چې هغه ته هم پته وي چې یو مضر کم ځای دی او ده ته هم پته نبی اسلام ته پته ذلک الکتاب الف لام د کمال دا کامل کتاب دی په څه باندې په ایمانیاتو یعنی په علی پلان د کمال کته دا چې بلې کو د موس تفصیل نشته څل دایو چې اقیم الصلاة د زکات خو تفصیل نشته واتو زکات ویلی دی تفصیل خو نشته نو موږ په ایمانیاتو باندې اصول د ایمان ډیر تفصیل بیان کړی په بل کتاب کې دا شان نشته لکه سورته انام وګورئ تاسو آیت نمبر 116 آیت نمبر 114 اب غیر اللہ ابتغی حکمن اب غیر اللہ نہ اولم بالحق پر فیصلہ کون کے وہ هو الذی دال آزاد اندر لکم کتاب چرا گرے تا تو قرآن کامل کتاب پوسبانی مپسلن وادی پوتول دی ایمان باندی مپسلن اس چیز سو کوئی چی قرآن و یعنی مجمل دے نا مجمل پدیت بار بانے چی احکام پدې کې تفصیلی نشته تفصیل به کوم راغور په حدیثو کې قرآن یعنی احادیثو کې بیا د هغه تفصیل راغلی قرآن کریم اصول بیان کړی د احکامو اقیم الصلاة اصول بیان کړی کلی ول بیان او جزئیات چې بیا په حدیثو کې دي او توحید چې قرآن څنګه بیانې ان شاء الله تاسو وګورئ دغه په تاسو په شی په صورت کې چې توحید په کومه طریقه باندې بیانې او دا چې ته ټول قرآن او استاد ستاسو بالکل ستاسو ارث بدل شي تاک به دور تبدید راشی مکمل تو دا اللہ بندہ جوڑ شے بے دا قرآن نا توحید بان سڑے پوئی دے نشی اسے بل گیای ایمان ٹی کے دے نشی دارنگے دالکل کتاب دا کامل کتاب دے پو بیان دو ایمانیاتو کے لا ریو فی شک نشتے فی پا کمال دا دے کے پنیز دا اللہ دے کے دو خبری دی دے کے دو خبری دی یو دا چلا رہے پی شک نشتے پا دے کے پنیز دا اللہ اور پنیز دا پیغمبر تھا دا مومنانو یا دا لا ترتاب پی ہے شک مکوی دا دے پا کمال کے دری په کمال کې شک نه کوي ګوره لکه لا ترتابو پی شک نه کوي دری په کمال کې اے مومنانو شک مو کوي دری په کمال کې مطلب چې دا د شک ځای دی نه دا د شک محل دی نه خو دې کې یو خبر رااله لارے بھی یا خدا نہ پیدا شک نہیں چھپ دے کے پنیر دا اللہ پنیر دا مومنانو ایمان والا یا دا چھے لا ترتابو دیر نہیں دا دوے ممانا شک مو کوئی پدے کے مومنانو لیکن شک خو پکے دے کے شو دے نوچہ اللہ یہ شک پکے نیشے شک خوشے لکھا دی صورت آد نمبر 23 گوری وان کنتو فی رہ بینا آپ کو یہی طرف پر شک کے مما دا کتاب نه چرا لګلم په پیغمبر اسلام باندې پاتو به تور ته مې مزلي و تو شو تا کوم دو نو شک خوشه ده خو مونږ وی چې مؤمنان په نسبت په دې کې شک نشته خو دې کې یو اعتراض ده یو اعتراض منطقي خا هغه اعتراض ده چې شک خو راځي په نسبت کې او کتاب هم پر ذکر شوی ده په کتاب کو دا کتاب ده او کتاب خو ده نسبت کی شک کی جدار پلان کی کتاب نہ دے یا دا دا حق کتاب نہ دے نو نسبت کو معلوم دل تک ذکر نہ دے نو منگو چھے دے دے نسبت ذکر دے پدی دا کنی چھے نور دانو کشتے لگا سورت یونس اگر ودی رشم آتے نسبت ہم ذکر کر دے سورت یونس اول سم پارا آتے سورة يونس 37 نمبر آيات ودرشم هذا نسبات ذكر كرده ولا وما كان هذا القرآن نيدا قرآن كريم ابترى من دون الله كي جو كيش بيدا لانا ولكن تصديق الذي بين دي لكن تصديق كونك دا كتابنا جمع كدين وتفصيل كتاب ودا دي دا احکام دا اللہ لا رفی میرا بیر عالمی نسبت دیکھو میرا بیر عالمی دا نسبت دے اگر دا اللہ کتاب ندے شک پا دیکھو کتاب کا خوشک نو کتاب خود دے خوشک کو پا نسبت کے چی لا رفی میرا بیر عالمی شک نی پا دیکھے جانو درد و مخلوقاتو ندے دارنگی سوتے علی بلا میم سجدہ ہو گوری تاسو آیت نمبر پہلا آتم نسبت ذکر کردے ہیں الف لام میم تنزل کتاب الارفی را لگل دی کتاب شک نہیں پتے کہ میر رب العالمین در دنیا سر ذکر رہے در رب العالمین کتاب دیں اب دا اللہ کتاب شک پتے کوئی دا اللہ کتاب نہیں دا محمد اسلام کتاب پوش پہ نو دل تا کہ مطلق ذکر کرنے دا منطقی اعتراض پر آگے چی شک خرادی پر نسبت کے نسبت خوشتے نا نو وہ نسبت دلتا نہیں ذکر بلدہ کے معلوم ذکر رہے ذالکل کتابوں دا قرآن کریم کامل کتاب ہے پا بیان دو سول دیمان لا رہا فیہ شک نیچ پا دیکھے پنیز دا مومن دا اللہ پنیز دا مومنانو یا لا ترتاو پی نپی پا ماند نہیں شک مکو پا دیکھے وہ مومنانو چیزا دا اللہ دا کامل کتاب دے اور دا اللہ کتاب دے حدن للمتقین ہدایت پارد متقیانو دیدہ موس شبر عالم متقی خو آتی میں ہدایت یافتہ دے نو پدے کہ متقیان ہدایت آخو مکہ نہ ہدایت یافتہ دے نو سنگ تو چی ہدایت دے فارد متقیان او چی تا تا معلومی ابل دے دیتا سورت بقرہ گوئی آت نمبر 185 آل تک ہوئی شو رمضان اللہ جن دلتی القرآن میاش رمضان آرش پر آلی گرشہ پہ قرآن ہدال لیناس لیتو ہدال لیناس آمو خلق اللہ ہدایت دے بلدہ راضی اور پس سورت آل عمران کو 138 نمبر آت آل تک بھی ہوئی ہادا بیان للناس دیدات مانے کھڑی دا 138 ہادا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے فارد خار کو دیدات مانے کھڑی بیان رنبانہ دو مرتبہ پوشے ہادا بیان للناس او دو موضو تل المتقین اب یا سورت یونس وګوره آیت نمبر 57 هلته بیا لږ نور مزاد کړی دی یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم او خلکو راغلی تا ته نصیحت کتاب درفتا نصیحت چڑو اڑو دل یخ کی وشی پاو لما صدور لما فی صدور او علاج دا اغم مرضون چی پسنو کی دی علاج سنہ کی کم مرضی شرکی بدعاتی بزدلی بھی بی های آئی بی ختم کی وہدن او ہدایت و رحمت للمومنین رحمت فرد ایمان وال نقل بی فضل اللہ و فضل اللہ چ قرآن را لے گلی او بی رحمتی پر رحمت اللہ چ بیان ان کے قرآن دے دعا تش کتاب نہ کتاب بدلتا ہو بیان ان کے نو کنا رحمت دا چ ش قرآن اللہ را لے گا او بیان کنا دنگ پر بیا نو پابی دارک بھلی افراہو تکرار کریں نو اثر کے ذالکہ مفعول دیں جدی نے فعل عذب کرے آیا پر ہو چکے فعل دیں جدی نے مفعول عذب کرے نو فعل یا پر ہو بی ذالکہ امام مدارک مانا کئی ویدہ تکرار دیں فعل یا پر ہو بی ذالکہ فعل یا پر ہو بی ذالکہ نو پدی کتاب خوش آلشی پدی کتاب خوش آلشی پدی کتاب خوش آلشی پدی خوش آلشی جوان دیا سی تیر کرے اس بعد خوش آلشی تت نصیب کیچ گورا سورخ کل کتاب منگا او کنزل بکے پڑکے مولات خدا دوی خوب آسی چی منگ تیول نخو منگ محروب کر دیل علوم پکار دی قل بی فضل اللہ و پا فضل اللہ چی قرآن را لگل دی و بی رحمتی پر رحمت اللہ چی بیان ان کے والا پیدا کر نبی اسلام یار زمانہ کے علماء و بی ذالکا پر رکھو نو فلی افرو بی ذالکا و لی افرو بی ذالکا نو پدی کتاب خوش آلشی پدی کتاب خوش آلشی پدی کتاب خوش آلشی پدی کتاب خوش آلشی پدی وکا و خیر من مجمعون در قرآن دا علم ورکول او بیانول دا غوری دا نج خالق جمع کئی ردینا قسمت جباری پینا لنا علم ورلل جو حال معلوم منگ دا اللہ پر تقسیم خوشحال شو منگ لا اللہ کتاب را کرے جہلان لے مال اور کرے نہ منگو تو نہ کھا پکی گو رائی مال تو ٹھیک دا نصیب کے خدا دل نصیب کی خو منگ لے جکم شیر آ کرے داڑی اچھاتے فین المال اب نان قریب وین العلم یب قلا دالو مال خو ختم شی یا بس تل لاڑشے ختم بشی قبر تو چادان تھرا مال اڑ دے یا دا شیوری کل کل دا خو مالداری ناتا با غریب شی لیکن علم نخط بیگ دا چار دا کیا سری نو دا با الفائدار کئی نو دلتا که او دل المتقین او دیدائیت غدرین مرتبه چرا والی مدوتوالی دا پارد موحیدین متقی وای چاہتا نو پا دیدا بانی دی کثیر ذکر کرید نبی اسلام قول حدیث جی نبی اسلام بیلی متقیان سوک دی الَّذین یتقون الشرک وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِي متقی آغا سوک دے چی زان دے شرک بچ کر دو ما پس سنت وانے عمل کئی دا متقی دے متقی دیتا نوی چی بریتی خریلی اپٹکے والے کتا کتا گوری پٹکے نبی اسلام سنت دے ہوکا پرد دو گرن بیاگور غلط دے پرد ندے دا سنن آدیو ندے دارنگی لنگ دا نبی اسلام سنت دی خو سنن آدیو ندے یو دل یو کس چی قرآن توی پٹکے ہوتا پسر کے نب شیخ رضا مخت او درے موستا ویستا سکے ویدا سنت دی ویدا کہ لیر چرش عرمو گو پرتوک دا مباس ویتا ما تا کندل کندل دا تنو کما او دا پرتوک ویستا ویسنگا وی گورا نبی اسلام لنگ نو ویدا خواہ نو لان جو پرتوکی باس لنگ واس ویدا کہ پرتوک دا نو نو آتا نو بیا چی شیخ رضا پٹکے والا پسر کا چراوان شو والے پٹکے والا نکا نو بیا مولا خاپا چی دا مانے پٹکے اوڑا نو بیا چی دی جانگیری کے چې دغه ته راورسېد دوبندی ته چې کوم سړي په ټانګه کې راغ ته دا اوسه خو ملا له بهیو دوه ورځې مور چې چې دستونه خو پې ولګي چې هغه رانه ته پټکې یوړه نو پټکې فرض نه دی واښې نو متقي ته دې نه پټکې ولې برې تخرري متقي چا ته نبی اسلام معنی کوي الذین تقون شرک چې ځان د شرک نه بچ کوي وعملوا بطاعته په سنت زما په سنت دا متقیان اوس معنی مونږ کوو مضبوط والے د پر متبید سنت د پر د موحدین متبید سنت موحد متبید سنت مو خلق خلق د دلائل وسانو چې قران وي انو خلق شو د چا نه ری د دلائل ته ملاو شو کنه د خپل عقیده مطابق دلائل د خبر کولی بل چاته چانم نه ری خبره کوي ایا هو دن په ما د نور قران ته نور وای قران صفاتم نور او دل متقی نور له متقین را د پر د موحدین متبعو سنتو موحد اکیده دا چې والله الله یو دی او عمل کوشش کوي په سنت باندې کوي لیکن رڼا و تا نه فرق نه شو کول په سنت او بدعاتو کې پرستو ماتو کې نو قران وی رڼا و تا را لسته فرق معلوم شو هو دل متقین نور له متقی را د پر د موحدین متبعو سنتو الذين موحدين متبعون سنت آكثان يؤمن بالغيب كي مار رب غيب وانده غيب سے شوی امام راغب اسپانی مانا کہ ما غاب عن الخواص اگر شئی چه خواص خمسا بانی شی معلوم ہے نہیں پا خواص خمسا پینزو دی لا سترگی دی وگونا دی پا سترگی نیوی دی پا قونا ناوری جے برا چه سکل ہے نشی دارنگ سپینگوی دی شم چه پا شم نشی معلوم پا بوی بانے یا پر لمس لاس بانی چی معلوم دی تو ہی خواست خمسا خود دی رہا کہ علماء جو کم دی دی غیب مستاقہ ذکر کر دی سو کوئی دی غیب نورد اللہ دے ایمان رہی پر غیبان پر اللہ بانے اللہ لی دل اندے دے خود دی دی پی ایمان دے پر اللہ بانے چی اللہ یو ذات دیشتے چنگ دی کتاب رہا دا غاق کامن الفرد دی اور سو کوئی دا غیب نمراد چی کم دے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دی دل نہ دے لیکن دت پی ایمان دے دا اللہ چی نبی دا اللہ پیغمبر اللہ را لے گلے دارنگی دا غیب نمراد سو کوئی قرآن دے قرآن لاوے لے نہ دے خود پی ایمان دے آو دا اللہ کتاب مانے میں سو کوئی دا غیب نمراد قیامت دے قیامت دانے را لے پی ایمان دے آو قیامت برازی دا غیب سو کوئی دا غیب نمراد چی کم دے جنت دے دوزخ دے نو دلی دلی نی جنت لی نو دوزخ لیکن ایمان پر آور دے دا غیب نمراس ہو گئی پرختی دی او دیدہ کے شبر آلہ چی داخو پدې کې اختلاف راغی. نن به دا اختلاف نه دی، دا اختلاف چې کوم دی، دا اختلاف دا دغه دی، د مصداقاتو دی. چا د غیب مصداق وګرځو الله، چا د غیب مصداق وګرځو نبی علیه السلام، چا د غیب مصداق وګرځو قرآن، چا د غیب مصداق وګرځو قیامت، چا د غیب مصداق وګرځو جنت، چا د غیب دی ته وي. یعنی مصداقاتو خبره یو ده ټولو، لکه بعد خبر امامانو اختلاف ده. نه بھائی، هیڅ خلاف نشته. خو یو وای دا دغه اختلاف پس کې ده، یو وای د نبی اسلام آخري عمل داو دا بل جای دا مخکې، بل وای نه د نبی اسلام آخري عمل داو دا چې کوم د امامانو منځ کې پوه شئ. نو دا نه دی اختلاف ده، خو صرف هغه د مصداقاتو فرق دی. هغه هغه عمل هغه وای لکه رفیدین، امام شافعی و رفیدین نبی اسلام آخری عملو، رفیدین وای بهتر دی، ان رفیدین جایز دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای د نبی اسلام آخری عمل چې نه رفیدین و، نو دی وای هغه وای نه رفیدین نه کول دا بهتر دی. اکه تو کوي نو کوي، موږ دی وای غیر مقلد دی. هو چې لکه که تاسو رفیدین کوی، امین په تیره باندې وایي فاتحه وایه، که موږ خو نه منې کوو، زموږ په نیز باندې بهتر نه دي. که تاسو بهتر کاری وایه، خو په موږ خو رد مه کوه. که نه په ما وظیفه باندې ول رد کې، په هغه باندې ول رد کې. او اکثر دی په نور امامان رد کوي، داسې حالانکه دا غیر مقلد دی، هیچا نه مني، وایي موږ تقلید نه منو. خو دا یو یې په مخه کړه، ځکه چې هغه نور مالدار دي، هغه عربو کې دي. نو که دا یې رد کوي، بیا هلته نو سپیرټ نه ملایږي، پیټرول ته نه ملایږي دغه ځای نه. نو دا غریب دی، د ده خلق غریبانه دي. که نه ما ودي په والا اکثره، نو په دې باندې اکثر رد کوي دا خلک. موږ په درد مه کوه، باقي که ته عمل بل حدیث کوې نو موږ نه یې منع کړی، کوه که نه. خو موږ ته جایز وه، دی لمونځ نه کېږي، دی دا نه کېږي، دا خبره مه کوه. لکه څنګه چې په دې غیب مصداقات علما جدا ذکر کړ، داسې د امامان منځ کې د مصداقاتو فرق، نور خبره ټول یو ده، ګډوډ پکې نشته. یالذین یؤمنون بالغیب موحدین متبصرون، هغه کسان دي چې ایمان لري په هغه باندې چې الله ذکر کړي په قرآن کې ویلي لا نه دي. یا دا چې په غیب باندې ایمان راځي چې غیب صفت صرف د الله ده، بل چا نه دی. ویقیمون الصلاة، او جاری کوي لمونځ. اقامۃ الصلاة کلب دی مانا کې چې ادرای مونږ نو ادرول خو پاچ سام وکړی چې جسمی لکه دا دی دا به زه ادرم داشان ودرېږي داشان شی ادرېده، لیکن نموز خو جسم نشته، نو څنګه ادرېږي؟ د دې وجه نه موږ د ادرول مانا کوو جاری کول. یروجون الصلاة، جاری کوي مونږ خپل هم کوي بل ته. بعضې خلک وایي پابندی کوي، دومره دا مانا هم غلطه. مطلب خپل یې کوي، نه خپله خو کمال نه دی چې په خپل هم کوي بل ته هم وایي، دکه کمال دی. لکه تا صورت طه وګورئ، طه سور طه شپاړسمه سپاره آیت نمبر 132 دی غالبا. او وامر اهلک بالصلاة، حکم کو خپلو تابعدار ته په مونځ باندې. ال خدا بچی بچی شاگردان نوکران ما تخ خلق و امر اهلک بالصلاه، حکم کو خپل تابعدار ته په مونځ باندې. کور کې خپلو خدو بچو باندې مونځ کو، په دفتر کې خپل تابعدار په باندې ما تخ باندې مونځ کو، په نوکران مونځ کو. واستبر علیها، اکلک شپری مونځ باندې خپل مو. نو دا نه چې ځان له مونځ کې او بچو ته نه وایي. خو خاوند هغه دی چې دی د شپې پاسي تهجد، تهجد به دا یو مونځ دی، ډېر بهتر مونځ دی. خو په دې څوک پوه نه دي چې تهجد څومره فائدې دي، دنیاوي او اخروي دواړه. غوره نو خو حدیث کړی نبی اسلام وایي چې خو خاوند هغه دی چې د شپې پاسي اودس وکړي او بیا خپله ښځه پاسي. نو که ښځه نه پاسي نو شوت پرې د اوبو داشان وکړي نو پابسي. ښه ښځه هغه ده کله کله سړی اوده پاتې شي چې دا ویښه شي پاسي. نو چې دا پاتې او دس مدد وکړي راشي بیا خپل خاوند ښه په آرام پاتې. نو که نه پاتې شوت دې پرې وکړي نو پابسي. نو دارنګ مو ښه پلار هغه چې خپل بچي پاتې د شپې، ښه پلار هغه دا نه چې دی به بچي به آرام بانګ به ویلی شي بچي به اودی دی به مونځ لدي. دا خو نه دی خامویت پروت دی او دته له مزله نو دا حکم صلات نه شخ پلا بهم کې بل ته بم وای چې خدای مز نه کوي دا غیر لا ډوډه آرام چته خوري اځه په بچو باندې مز نه کوي دی وخت نه نو چې لوش تا پلا به پیو کې بیا هغه بیا کله مز کوي دا چې ورګور کول نه ته جاری کې دا چې کله مسلمان شوم هم چې بسار مز دلته نه ما با دا کلی کې چې بم کله دا شاپل واړو واړو دور دور دی ما پاندې په دور واندا شانته کل وټه کر به خړې نو چې موږ بیا رانو بیا وته ما ته غرټه ما به دین شاپل سل چکر و هوندو نو ویخ به میکړه نو هغه اوس وای وای کاجی مو زره کړ وای په خپل پاتې شپې اوس په خپل پاتې عادت کړې دی ما الحمدلله نو خپل بچي اوس د بچو هغه بچو دم پاتو په دور باندې پاتو لا خو ان شاء الله دیم روان شي په خپل باندې د تهجد هم شروع کړو به شروع کړي نو جاری کوي مونږ دا معنی په خپل هم کوي بچو ته هم کوي خپل تابعدارو ما تختو باندې هم کوي په نوکرانو هم کوي بعدې بعدې افعال چې وي نو هغه د فعل معنی بدلیږي په نسبت د مفعول باندې اوس که مفعول چرې جسم والی لکه مثلا قامت السوق دا لفظ عربی کراري قامت السوق نو سبا چې بازار ودرېد نه قامت السوق بازار ګرم شو یعنی درب د خلکو شروع شو لا دارن یا جال برد یخدی راله څنګه راله په یو شپې په دغې وکړه په بنګوره کې نه بل ته راغله وه یخنی مردان ده بل نه راغله پېښور ته نه جال بر معنه ده یخنی ښکاره شوه نو دارنګ یقیمونه سر دا معنه چې ودرېمو زه نه نه جاری کوي مو په خپله هم کوي بلته هم کوي د دې فعل مثال د غوی دی شیخ قرآن وایي د فعل مثال د غوی دی غوی چې چا له پوه نه پس روان شه نو څه یقیم الصلات قام زید چې تو زید نو دې د معنی به کوي زید ودرې دا به نه چې زید جاری شه زید ودرې ده اچو قامت سوق دا به نه چې بازار ودرې بازار جاری شه ګرم شه نو د فعل معنی بدلیږي په نسبت د مفعول معنی د فعل مثال د غوی دی د غوی پړه چې چا ونیسه هغه پس روان شي نو دا کرنګ یقیمونه صلات جاری کوي مونځ په خپله هم کوي په بلې هم کوي په دې معنی کې کمال راغی مونځ د اسلام یو د ټول نه اوچت عمل دی توحید پسې د دې باره کې راځي چې د د مسلمان او د کفر منځ کې فرق څنګه د موز دی یعنی د مسلمان نه خدای دې موز کنه نه چې موز نه کوي کافر کی په موز باندې سو کافر کیږي نه ما کوي انکار دی چې موز په کې چاره بیا کافر کیږي که سره موز نه کوي نو د کفر کار دی لکه کافر کیږي نه دارنګ اصلات و اماد الدین حدیث کرا دی موز د دین ستن دا لکه ستن چې ولاړې نو بابا دې ولاړې کنه کبه سنت وګور دي چې موږ نه کوي دین به خرابيږي دا رنګ یو حدیث کرا دي اصلات و معراج المؤمن موږ د مؤمن معراج دي نبی اسلام معراج ته ته الله تعالی ډارې خبره کړې کنا نو چې موږ کې ته ودرېږي اته الله اکبر او لاس غوګون خواله ورسه بعد خل ویات کې دا غلط ته ګوره د په یو روایت کرا دي تر غوګونو یو رغاز در دیګو یو خرالي د غوګون تر سره پورې نو دا چې کله غوګونو دا ګوت دی لو د دې لاله د دې مسا برابر شي نو دا ګوت دا د غوګون سر لاړ شي ا دادم ګول ان تر په دی وړه د سبان خبر دغه راغې عمل راغې واشه نو ګوت د لاله وی الله اکبر الله اکبر دی وی نو سمې ها معراج المؤمنین نو دا دغه دا نه ته دنیا نه کټ شوې الله ور دې تکبیر تحریمه وای یعنی صاحب باندې خبر نور حرام شي بس ته الله تر خبرې شروع کړې نو ته چې وای الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی جواب درکې مخکې تور مونږ یې کنه دا الله تر خبرې دي معراج المؤمنین نبی اسلام صلی الله خبرې کو په معراج کې ل الله لیدل دې نه ل پای کې اختلاف دې خو په خبرو کې اختلاف نه شي خبرې نبی اسلام سره ډایرک کړی دي نو په موز کې دامونږ له الله پاکه موز را کړی چې موږ الله سره خبرې وکړو الله سره مهربان دی چې پنځه وخته موږ سره الله خبرې موږ الله سره خبرې کوو دینه غټه به رباندې الله شته خدا ته بالله خبرې چې قرآن ته کوي نه کنه ويقيمون الصلاة او جرکای مونږ خپلم کوي بلته وای اپا آداب سره کوي د دې زموږ چې کوم ضرورت دي او داس وته خص صفا سوتره کوي کپڑے صفا ځای صفا وغیرہ ځای صفا کپڑے صفا بدن صفا لیکن وګه مخ ته گند مخ ته ولاړه بدتی ښا هغه په موس کېږي ورته په یا ښا د عقیدتن غلط یا رسول الله والیا غسل اعظم والا دی او بدتی دی اته په موس کې هغه گند ځای صفا کپڑے صفا عقیده صفا مخ ته کوم ولاړ دغه عقیده غلط بای هغه خو ته ستا نماینده دی باچا له چې خلک ځي لس کسان شل کسان یو مشر کې نه مشر خبرې کې نور ناسي کنه نور اسی غلی ناسي نو چې تاغه نماینده الله ته بدتی لیږلی دی مخې ته نه به ستا سوال قبول کړي الله دا خو سوال دی الله نه غواړي نه به مخې ته چې هغه سړی درو چې معاهد معاهدي مطابق سنت وي دا الله دوست هغه سړی دی دا الله دشمن ولې مخې ته ودرې ځان نه بدتی مشرک دین پروش ولې مخې ته ودرې ويقيمون الصلاة او جاری کوي لمونځ په خپل هم کوي په بل هم کوي ومما رزقناهم اباد دالنا چې ور هغه مال نه چې ورکړی مونږ ته ينفقون خرچ کوي په لار د الله کې کوم مال چې الله ورکړی دی هغې خرچ هغې نه خرچ هم کوي هغې نه خرچ هم کوي ومما رزقناهم اباد دا مال نه چې ورکړی مونږ دی ته هغې نه خرچ کوي ما انفاق خرچ کولو ته وایي خرچ به کوي منافق دا منافق دا کوئی دا انفاق نا دا انفاق نا دے انفاق دا انفاق دا کوئی چی خپل مال لگی ساو بات ہے بلو دا منافق دا منافق دا کوئی چی ایمان دا نو تا دے یا دے دا ایمان نا خارج شو دے دیو جنا دا تا منافق کوئی وامی ما ابادا امی ما بعد دا اگا ما ٹول نرے ویلے ٹول مال نرے ویلے بعض دا مال نا رزق دا چمون در کرے گو رزق رزق لپ وامی ما آتے نام نو چی ما کم در کرے رزق لپ در آوڑے یعنی خوش ہے بور کے بلہ چی ورکے دا خدا پنو دا شیور کے چی دا اللہ در رضائی لیکن روس روس روس بقرہ گو رہی آیت نمبر 200 یو کم او یا سور بقرہ 200 یو کم یا نا دو سوا ستا سٹ یو الذین آمنو او مومنانو انفقو خرچوکی من طیبات پاکو ما آغنا کسبتو تاسو گٹھری بھی پاک شو لگو ومی ما داغشینا اخرجنا چراوستے منگ تاسو پارا منال ار رزمکینا پس اللہ لسم اشتور کو یا شلو ولا تمام لقتایا مام الخبیس ایرادا ما کوئی معمولی شی چراغین تاسو خرچ کوئی معمولی شی اللہ علمور کو ولا تم بیاخذی انی تاسو اغستونکی دا غیشی پا خپلا بانی کسو بل درکی کتا پا کری تالی درکی تی ناخلی اڑو دی وطن کی ایلا انتو غمیزو فی مگر سترگی پوٹوی پا غصو دائی که نو تیم چی بل دارکی آو سترگی پوٹی کی وابی دیو پہلے بیو گردائی زاڑی کپریش لی دی دیور کردی یا سارا دور دیور کھا پہلے سپیتا بیو گردائی نو خش ہے ورکو دارنگی صورت ہے آل عمران سالو مسی پیرو نو بانے آیا تو گو دیتا سو آدمر بہان میں لنتنال برا حتا تم فکو نشہ سلنے کی یا نشہ سلتا جنت حتا تم فکو تردے پر تا تو خرچ گئی مما دا مالا تو حبونا چتا سو ترمینا کوئی آغا شے بتا لگے چستا زان لکھا کی وما تم فکو من شہن آج خرکی تا سو شے خشے فین اللہ بی عالم اللہ پاک میں پوز رکھا ستا دا پیسی چی غریب لوگ راول دا اللہ لاس کی پروزی نو چی دا اللہ رشان مطابق دے باشے سر روڑا اللہ رکھے تانے دار رئی سر روڑا ورکر چر تا معمولی شے دے چر سپائی لدی شریدر جامی ورکر دی کام باسن چی اللہ لرگن خشے ورکا کنا وائی چی زیادی شن جماعتی شن وامی مارو رکھنا آما پدی بانی پین پاک بانی پورا صورت لگے دل ہے منگ مخ پدی تفصیل کرے پو صورت کے صورت حدید بیا پیزو وجی بیان کرے دو مال در لگو نو اللہ مال در کرے نو اللہ وی لگو نو والین لگے آسیم دن پاتی کی بل تن ورکا کنا دعا درم دا اللہ تن پاتی کی بچو دو بیان کر دو ورکا اللہ بیا پا دویا پا دریا پا لس در کی ترور موجب مالی زیاد سر مرا یعلم انما و دا دا خسر لغیبا لو اللہ وانا دا خبری دی او پینزم آجات نمبر 22 کے کدیل ایسا حتل ایمال چی مانا و تکلیف دفع کین تکلیف نشی دفع کول مال تکلیف اللہ دفع کین مال اولا گو چالان تکلیف درکی مال با لگے دا مومنان دوست درم تی پاس شد مال لگو نو چی مال لگ دا مومن دے منگو تا کافر نو خلق سوچ دو کی چی پا دین بان مال لگی دا مسلمان دے دا متقی دے نو چی پا دین بان مال گٹی حد شد بیا آقا بیا شده که مال نه لگه اگر متقیان پا صفت که نرازی خواه خواه که بریت خرولی که بریت هی اگر گیره وی که گیره نی خوچه مال نه لگه اگر متقی نده نو چه مال پی گتی هست شده بیا دریشو والذین او سالورم صفت ده متقیانو آقتان ده متقیانو چه ایمان روی پا آقا کتاب چرا لگلی شد تا تا اپا آقا کتابنو چرا لگلی شد تا نمخ که پا قرآن باندرنگ ایمان تفصیلی ده پدی با دانو پوئے کو پدی با معلوم کو پا نور کتابوں دوں گا ایمان عجب اجمالی دیں چاہو تورا زبور انجیل صحیح پی داد آلہ کتابوں پا خپلوخ دے داد سر چشمی وی اس پای بانے عمل منسوخ دے اس عمل دن سر پا قرآن کریم باندے دے نوچہ قرآن تز دا کہنا دا ایمان خوستا دا ایمان تر منل ترہ دا تو تورا تو منے انجیل من بیا قرآن منے نوچہ قرآن دا کہنا نو دا خدا په ایمان نشه په قران او تش ایمان به منول نه ده په دې خو عمل ده نو دا سالور سی پته شو اګورا و ما انت من قبل کو دا نه ما ينزل من بعد کلا نو چې تاسو کوم راځي دې کې اشاره ده ختم نبوت ته نبوت ته بل دې کې اشاره ده د مشران تعظیم ته ادب ته چې تا نه مخکې کوم خلک تیر شي دې ادب کو نو په ادب اخلا کغه مامان دي کا صاحب کرام دي کا فرض علما دي وے سنن اعلان پر لوگ دارنگے د مومنانو صفات د کرے په صورت حشر کې چې دی به دا کم مخک مړشي وي نو د اغې صورت حشر ګوري نو اغې له بدو اغان غواړي نو چې دور بدر دوا ته سم مومنې آد نمبر 10 ګوري په صورت حشر کې ولذینا ادا مال فق قطان له مومنانو جاو من با من با چې را لغې پد دي صاحب کرامونه رستو لکه مونږه او دای صفات به چې یقول وای به دی رب بنا اغفر لنا ای رب دنګ بخنو کې مونږ لا ول اخوان دمرونو ا کسان سبقونا بما چې مکه تیر شو مونږ په ایمان ایله به دواګانې غواړي چې الله خو ایمان والو کنه صحابه ول ایمان ولنو الله بخنه غواړ کته غلطي ال خو ایت الله ته ماب کړی دي در امامان دي کته غلطي تي شوی نو بیدتی ول ولو کړي دواګانې ول غواړي ولا تجعل في قلوبنا غلا ام کردو موږ پړون د موږ کې غلا حسد د فردا کله چې ایمان راوړ دې ایره بدنګ یقینا تر اوپر رحیمه د دې آیات په دې من کې په دې دې په دې من کې امام مالک وایي ان رافیدی الذی یسب صحابه لیس لو فی فین نصیبون رافیدی صحابه ته بدر دوی دغه مالفه کیسه نشته لعدم اتصافی بما وضح الله بي هؤلاء چې دا یعنی مالفه صفت چې چاله کړی دی چې مالفه هغه د هغه داده چې د مشران له مخکېدو له به دواګانې غواړي نو دوی خو ته کنځله وینا کوي او دار قاضی عیاد هغه په شفا کې وایي فمن لم یکن کذلک څوک چې دا شانی چې صحابه له دواګانې غواړي نه غواړي بل د کرم بسو بلکې دای بدی بیانوي نو کان خارجا من جملتی اقسام المسلمین دے مسلمانان دے ہر ڈل نہ باہر دے ذکر دے تا تے چل دو بنو شت نمخ نمخ کنو خلق دعا گانے غواڑے او وما دل من قبل کچ کم مخ تیر شیرین و بالآخر دم یقنون اس پین دم سی پا دا متقیان اپ آخر بان دے یقین کئی پا یؤمن بالغیب قیامت ذکر ہو خودل تے داول رارا التا ایمان بالقیامت ہو عدلت یقین بالقیامت تے اصل شے داو دکا تر منلو ترہ دا خو خالک منی قیامت کنا خوچ یقین راشی نو بیا لٹک دے لکو زمانگ یقین را آگلے کرو منگ روڑای ونو خرم منگ ممڑو شو خرم منگ اوبو انس کرم منگ ممڑو شو نو منگ دا چی اوزای تاور شو نوال دا اوبو تاکی کچی اوبا پکشتے ہو کنا کار تو رخ کولے زائی خوچ اوبا نی منگ والتا بیئی ساری گونے دشتی تو خدلتا خو اوبا نیشتے دلتا روڑای نیشتے نو دا کرن چې نو په قیامت چې یقین راشي کنه چې قیامت شته نو ان شاء الله ارته وي ټیک شي دا ایمان بالغیب باندې ٹھیک شي، یقین سر دا بم ٹھیک شي، او مال بم لگے، او ایمان به قرآن په قرآن په نور کتابونو راړي، قیامت بم منی. یعنی اصل شی دغه دی یقینا، دغه د ایمان ضد چې کوم انکار، انکار خو نه کوي قیامت نه، خو د یقین ضد چې کوم شک دی، د چا چې شکی په قیامت کې نو هغه بیا واحد نه دی. وبالآخر دی اپغرب آخرت باندې هم یو کوم دی یقین کوي، نو لایک دا پنځو صفتونو والا خلق هدن علاودن پیدات باندې میرب درب دینا اعلی را پار د استعلا، یعنی هدایت گویا کی یو ډیره ده پاغي باندې کینا دی پښتانه د خدای د خیر په ډیری کینو، نو دې د هدایت په ډیری باندې الله کینو چې پنځه صفاتان کرام استو او لایک مون بلهون ادا کړن دی کامیاب، دا کامیاب ډاله ده. دې دا کړم واحدینو پنځه صفات ذکر کړو، نور دانو کې د موحدینو زیات صفتونه ذکر کوي، لکه سورۃ البقرہ وګورئ، سورۃ البقرہ اوصاف المؤمن 170 نمبر آیات، یو سل شپږ اویا دا اوه اویا، هلته ول صفتونه ذکر کوي. دا دل ذکر کوي که ځان ته مؤمن وای نو ځان دا صفات راوړ، تش په خولې باندې مؤمن نه جوړیږي. لیت البران تولو جو حکم ندا نیکی تش پدی خبر که چوارو تاس مخون اقپل قبل مشرقی پترد مشرق رد مغرب، دکا چا قبل مشرق دل کزمن قبل مغرب دا، او دا مصر والا و دا امریکی والا قبل مشرق دا، نو تش پا موز بانی نیکی ندا، موز دا نیکای کار خو نیک خو موز چکم دا طول نیکی ندا، پورا نیکی بیادار ولیکن البران، لیکن کامل نیکی من دا چا دا آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې، عقیده توحید لومړی شی ده، او دویم والیوم الآخر ایمان راوړي په آخرت باندې، دوه هر کار آخرت لکه دوه، والملائکه ملائکو باندې درې، والکتاب کتابونو باندې څلور، والنبی په پیغمبرانو باندې، واتل مال علی حبه ورکوي مال سره د مینې د الله، یا سره د مینې د مال خشي ورکوي، چاله ورکوي پلوان له یتیمانو له مسکینانو مسافر او سایرین او غوښتونکو له په وفي رقاب افادادو تتونو كي دا شبكشو وقامتا جاركي موس و واتا زكاة ورقه زكاة اغا وقت مكي مال نفلي صدقا آتا زكاة دا فرضي صدقا دا سوشو اتا والما پونا بيادم پورا قوم كي دخ پلي واده کلش واده وكي اللہ سر واده کرو چستا كتاب بزاكو ما زكاية یا اللہ سر واده کرو جما كتاب زكاية ببیانم بیانيه دا نهم صفت او لسم والصابرین او کرکیدون کی پا خوشحال پا تکلیفونو کی اپا پا مالی تکلیفونو کی پا بدن تکلیفونو کی پا دی مسئلہ کی تکلیفون رازی نو اگی واندے صبر کئی او پا وقت جنگ کے نو اولایا کا دا اللہ صفتون والا کسانی صدقو چی رشتی نی دا رشتی نی مسلمان ہے دا نو دکوس لی درو گوئی دارین صورت آل عمران ہو گوئی صورت آل عمران شوارتم صفت آیات سولہ آیت نمبر پندرہ آخر ہم گو رہے ہیں والا بصیر بالعباد اللہ لیدنگے پخبل بانگانو اللہ دین بانگان دا اللہ کسان دیا مومنان یقولن چی وی ربنا ای رب زنگا اننا امان نام ایمان راو دی فاقفر لنا ذنوبنا بخنو که مکتر گناهون زمنگا وقنا عذاب نار اب بچ که مکتر عذاب دور را الصابرین کلکی دل کی مشکلات که والصادقین رشتی نی پا بیان که والقانتین آجزی کن که اللہ تا والمنفقین او خرچ کن که نی دا اللہ پلار که والمستقبرین اب بخنو وقتی خوختون که دا اللہ نبیر اصفار پا وقت چرک بام که سحری پیسے ہم کی باخنا غواری دار مومنان صفات دار اوصاف المؤمنین 132 نمبر آیات پدی صورت کے یوصل دو درشن یوصل دو درشن واتیو اللہ و رسول اللہ لکن ترحمون امانی دا اللہ دا پیغمبر لگا خامخواد پتا دا روحموشی رحموشی و سارو اللہ مغفرتی میرا بکم امان دا کئی پتا دا بخن درب ستانا جی جہاد دے و جنت پتا دا جنت چې پلانوال راغی اسمانو زمکی دی عدت المتقین تیار کړی شوی د پاره د متقیانو. متقیان څوک دي؟ الذین کتان ينفقون چې خرج کوي فی سرای په خوشحالی په تکلیف کې هر حالت کې مال لګی. یو والکاظمین الغیظ ادباون کې د غصې دي. فاقدین الغیظ نه چې غصه پکې نه چې غصه پکې نه یو سړی نه دی. امام رازی چې سړی کې غصه نه هغه خر نه لاندې دی چې د غصې په خبر نه غصه کېږي. د ده مکې دین بې خون کې دی وایي مړار سړی خپل قبر کې سملی د دا د خر نه لاندې دی. نو دلته وایي دباون کې د غصې په هر چا باندې بې ځایه غصې نه استعمالوي په غریبانه په کمزور خ ها چې کمزا مقرش په غذا کې بیا باقاعد جهاد هم کوي. هرڅه کوي. دو شو اول عافین عن الناس او اپا کون کی معافی کون کی دخل کو نہ خلق گناہ و شیام نہ او خپل گناہ منی معافی او یار ولا حب المحسنین الا من کید احسان کون کو سلام ولذین واکسان اذا فعلوا فاحشه کل چوکی او کارد بہ ہے ان خلاف سنت او ظلموا انفسهم یا زیات کو خپل دان بان یاد کی اللہ نو بخنه غواړي د خپل گناہ نو دایبل صفت سالور وما يغفر الذنوب اسوغ دي با معافي بو کد گناہوں نو بيد الله يسوغ نا او سپينزم صفات ولم يسور ولا ما فعلوا اميش گرين کوي پا باندې کړي دي یو دل دي گناہ شي بيان کوي وهم يعلمون ادي ک دای پويږي چې اميش گري په گناہ باندې گناہ لري سا نو لا کدا پينزو صفاتون والا بدلا دي د مخ پر ځون باقنا درب دي نه اجنتون چې بيګ ول لاندې دونه نه ولې هميشه وي په دې کې وَتَمَاتَ الْعَامِلِينَ اډیر خسته اجر عمل کوونکو عمل ستوي دا دارنګ 172 نمبر دیکھو ګورې په دې صورت کې اوصاف الموحدین یو سل دعا ویا الذين استجابوا لله مخیات کې اخره کې وي وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الا نبر بادي اجر المؤمنان الذين مؤمنان اكثان استجاب لله چه قبول تياو کرد الله او کمی وانا ار پیغمبر دا الله په دان چه رسول وته زخمونه غزوه اوت کې زخمیانو او چه پته وته چې کافرانو په روان روان شو دا الله او چه ادم په خپیر اخلي چا سره لا چا لاس ما تو چه خپیر روان دي نو الله الی الذين احسنوا تو پردا کسان چې نیکی کړی دی نه نیکی جهالت یار شو وتقوا او ځان بچ کو سوستانه اجر عظیم اجر لوی دی. دارنګ 191 نمبر د دې صورت اوصاف الموحدین ته په نوم خو نه کی کنه وانا من اهل کتاب بعض کتاب والا مولیان آ تو دې چې ایمان وروړي په الله باندې یو وما انزلکم او ایمان روی پا کتاب چرا گلی شد تا اپا کتاب نوی چرا گلی شد دیتا پا مخکین دری خاشین اللہ یریدون کی دا اللہ نا دی اللہ نیری گی بل چاننا لیستانو بیات اللہ نا نا غور کئی پاتون دا اللہ وان دنیا لگا دنیا پا دین نگٹی نو لا کرا پیندوسی پاتون والا دیل اجر دی دی پنیز درب دی بیشک اللہ ذری صاحب کتاب کون کرے دارنگے سور نسا 76 نمبر آتو گورن ورپسی سورتا شپگا ہویا اوصاف المومنین یا اوصاف الموحدین دوار مانی دی یا اوصاف المتقین الذین آمنوا آقران چی ایمان راو دی یو قاتلون فی سبیل اللہ جہاد بکی پلار دا اللہ کے والذین نو مومنین آگا چی جہاد بکی چی جہاد نیری گا بسا مومنی دا مر گئی گی والذین کفرو آقران چی کپر اکڑے یو قاتلون فی سبیل تاوت جنگ کئی پلار شیطان کی امریکہ یا روس نفاقات اولیاء شیطان نووج نہیں دشمن او دوستان دے شیطان انکہ دے شیطان کان ضعیفا یقین تدبیر شیطان کام دور ہے اسم نشکولے بمون نے میرے گا ٹھمبم نے میرے گا پروپیگاڈو نے میرے گا دیر دور دیں اخکارشو دوار سپر پار سپر پار اخکارش پا افغانستان کے روس ہم اللہ سپر پار اخکارکن او امریکہ سپر پار شاہ اوسم لا مسلمان وی ملتا اوسم دای وی من دای په ونټیلیټر باندې یو اچای ورم دفکو کی اوسه ا ته ترامپ ته کښه بچا چې اندی سره غم شه چې مونږ دوی په خبرې کړو د پز دکړه د جو ونډن داغه دغه ملګری نو اوسه غ ټویټونه دای ډیلیټ کړی دی خپل بادشاہ نو زموږ دور به خوند خلک دی نو هغه خلکو دغه سکرین شاټ هیڅ نه غیر ته لیګلی دی نو دوی غریبانو سره غم چې مو سره پاسه کوي الګه ته خپل ملک بچا ته څنګه یریږي؟ چې یریږي دا بس دا مسلمان دی. دارنګې سورت نساء سورت مائده 54 نمبر آیت ګوري، ورپسې سورت 35 اوصاف الموحدین یا اوصاف المؤمنین. یا الذین آمنوا ما یرتد منکم عن دینه، څوک چې واپس ستانه دین خپل نه متلې پرې خورا فتح فیات اللہ در چراتل بکی اللہ فی قوم بانے یحبو ما چی اللہ با مینہ کئی دیتا دا اللہ محبوبان بھئی ویحبونا ادائی با مینہ کئی دا اللہ ترا عزیزتنا للمومنین نربی کون کئی با مومنانو باندے عزیزتنا للکافرین سختی کون کئی با کافرانو باندے. دو شو درین شو یو جاہدون فی سبی اللہ جاہد با کئی پلار دا اللہ کے سالور ولا خافون لا مطلعم انا بیری کی ملامت ملامت کون کنا نو دا پیند سی پدن ذالکا تا پیند سی پدن پدل دالا دا ورکی چالی چو خواشی واللہ واتن علیم اللہ پراخ علم والا نو انما علیکم اللہ یکن دوست اتو اللہ دے پیغبر دا اللہ دے آقضان آمنو اللذین قیمون صلات آقضان چیمان راو دے اجاری کئیمون دے اورکی زکاة وهم راکیون دیدی رکو دیدی کار دین کون کی وما یتول اللہ تو چواف تل اللہ دوستی اکڑا آ پیغمبر دا اللہ توا کسان چی ایمان را رہے تو فین حزب اللہ دا ڈل دا اللہ رہا فین نا حزب اللہ یکن ڈل دا اللہ ام الغالبون دی دی غالب دی بغالبی اللہ پی اکا مکو دی بغالبی. دار سورت انفال ہو گرہی یو سر پینزہ منٹ پی لگی نو تنگی گئی ما خام بس کوئی بیا سورت انفال نحمتی پارا رنبی آیتونا اوصاف الموحدین یا اوصاف المؤمنین آیت نمبر 2 انما المؤمنون یقینا کامل الف لام کمال مدارک لیکی یقینا کامل مؤمنان آکتان دی زاو کر اللہ کل چیات کر شی اللہ دا اللہ کم ووری وجلت قلوب پیر شیڑو نہ دی یعنی عمل تیار شی او وزا تولیت علمات او کل جلو ستیش پریبان ایتون دال دا جہاد نزارت ایمانن نخکار کئی دیل ایمان و بالکل جنگ بکو زیادت مواد کار کو پدی تفصیل بکو ان شاء اللہ والا رب چکل راش دیا تھا اپ اکبر رب زان سپاری سوشو دریشو اللہ دینا واکتان جاری کئی منز سلور وام ما داغ مال نہ ورکڑے منگ نہیں تھا خرچ کئی مال بہ لگے خام خا چ مال نہ لگے نو تد موحد مومنا دا صفت نہ بارکی نو چ مال پہ گٹیا شیر نو لائک دی پیندو صفتون والا هم المؤمنون دا کتان ایمان را پرختیا دا پرختیا مسلمانان دی دا نورا سی گپ دے لهم دا پیندو صفت جر کی نو تا پرختیا مومن ہے اکا نی نو دان کی راو لگر که مومن دان تو ہے لهم درجاتون دل پر درجی دی پنی درب دی دا اللہ دربار کچھ درجو والا دی اب اخنا دا عرض ماب دی ورد خون کریم ارد کی ذات مند دی دار دی صورت اخیر سر گو رہی التم اوصاف المؤمنین آت نبرت چورت والذین آکتن آمنو چی مان راو دے یو وحاجر اجراتو کو دوا وجارو بی سبی اللہ جارو کو بلار اللہ کدری والذین آو آکتن چی زائور کو مہاجر لس مدینی والا ونصرو امدارو کدا دا دین دا اللہ پینزو نولا کدا پینزو سی پتو مرا ہمون دیدی ایمان وار پر اختیا لہم مغفرتون دیلہ پخن داری دکلی ذات تے دار سورت مومنون گور ایڈن بیا تن دیر دان خو دا کٹ کٹن را بس کوی سورت مومنون ڈن بیا سر قد افلح المؤمنون یکن کامیاب دی مومنان کم مومن آغا کسان هم فی صلاتهم خاشعون چه پخپل مزون کی ریزون کی دا اللہ نہ دی دا اللہ دیر نہ کئی خوشو دا پکے ولذین آغا کسان دی هم ان اللغو موردون یہ ہر باطل نہ مخڑوں کی باطل کی شرکیات بدعات تو ٹنگ ٹکور ارسا دری والذین اکسان دے ہم لے زکات فائدون یہ دے دے پاکی دڑو ورکون کی دا ورکون کی زکار خو مدینہ کے فرش دا خلون بے دا خو مدینہ کے ادا صورت نو دے زکات تطہیر القلب وڑا پاکی دے شرکیات ہم سو شو دری شو اس سالورم والذین اکسان دے ہم لے بروجم حافظون چاہے دخپلن عورتوں نے گبانی کئی بیدائی نہ لگئی سلور شو او پینځه کنه پینځه شو سلور شو ولذین لاماناتهم آکتان دی چاہی دخپل اماناتونو دسا علم امانت دے بلے ورکی وعالیون دخپل واد وادے کر اللہ سر چستال قرآن بزدکون بلتا بیخیم راون لیاس کون کی دی دا وشو والذین آکتان دی ہم اللہ صلاحاتیم یہ پخپل مزدونو بانے وحافظون نگبانی کون کی دی آتا نولای کر داتو تی پتون والا ہم وروارتون دی دیگا سنکی جانتا الذین دا آکتان چی آخری و جانت پر دوست لرا هم فیها خالون دی بپده که همیشا دارنگی صورت نور کی آدم روایت آر که ترازیم صورت فرقان آدم ترازیم چون سر پین سر ہوگی را علیب لامیم سجده سا نو داو اوصاف المومنین دو مومنان کزان تا مومن وعدا صفات بزان کرا ولی تش دخلی پا ایمان بانه کی یا موږ مؤمنان یو الحمدلله ما کلمه ویله په دې صفاتونو چې متصف شته و مؤمن الله موږ ټول کې دا صفات راولي الله موږ د منافقان د صفاتونو د کافرانو صفاتونو بچ کی الله موږ د قران کریم باندې پوهه کړو په دې مال توفیق راکړي الله موږ ته قران آسان کړي امين زه ځانو کړم.